فرمایا کہ کسی کو سعی و کوشش سے اور اپنی اصلاح کی فکر سے منع نہیں کرتا، ہاں غلو سے منع کرتا ہوں، نہ تو خلو ہو نہ تو غلو ہو، یعنی شریعت کے مقابلے میں مقاومت نفس کر کے ورا اختیار کر، اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے اعتدال کا مشورہ دیا، اعتدال، نہ اعمال صالحہ میں کمی ہو نہ حد سے آگے نکلنے کی کوشش ہو کہ شریعت کی حدود سے بھی میں آگے نکل جاؤں، نہ شریعت کی حدود کے اندر رہے، شریعت کی حدود کے اندر رہے پھر ترقی ہوگی. ہمارا کام غلام بننا ہے، جیسے آقا کہیں ٹھیک، جیسے آقا کہیں ٹھیک. ایک آدمی نے غلام خریدا، پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا پہلے جو بھی تھا وہ تھا، اب وہی نام ہوگا جو آپ رکھیں گے، وہی کھاؤں گا جو آپ کھلائیں گے، وہی پہنوں گا جو آپ پہنائیں گے. یہی کام ہوتا ہے انسان کا اللہ تعالی کے ساتھ، کہ وہی کروں گا جو آپ حکم دیں گے، ذرا ادھر ادھر نہیں ہوں گا. یہ کام ہے بندے کا، جو آپ فرمائیں گے وہی کروں گا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ذرہ برابر دائیں بائیں نہیں ہوں گا. ایسا کرے گا پھر تو اللہ میاں کے قرب میں ترقی کرتا چلا جائے گا، دن دگنی رات چوگنی، دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا، اور اگر اس کے خلاف کرے گا تو وہیں رہ جائے گا، جہاں سے آیا ہے وہیں رہ جائے گا. کیونکہ جب آیا تھا دنیا میں اس وقت بھی کچھ نہ کچھ اللہ تعالی کا قرب حاصل تھا، اب دنیا میں تو آیا ہے ترقی کے لیے. اگر ترقی نہیں کرے گا تو وہیں پر رہے گا جہاں پر پہلے تھا، زندگی اس کی ناکام ہو جائے گی. زندگی کو کامیاب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر جان نثار کرے، جو فرمائے وہی کرے، جو فرمائے وہی کرے، جو کہلوائیں وہی کہے، جو عمل بتائیں وہی عمل کرے، پھر تو ترقی ہوگی. اور اگر اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا تو ناکام ہو جائے گا. اپنی مرضی پر عمل کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر عمل کرنے کے لیے آیا ہے، اور وہ ہماری مصلحت کو ہم سے بھی زیادہ جانتے ہیں. آنکھ تونگرت نمے گردہ ند، او مصلحت تو از تو بہتر داند. کسی کا غریب رہنا ہی اچھا ہوتا ہے، کسی کا امیر رہنا ہی اچھا ہوتا ہے. جس کو امیر بنا دیا وہ امیری میں راضی رہے، جس کو غریب بنا دیا وہ غریبی میں راضی رہے، ان کے حکموں پر راضی رہے، ان کے حکموں پر عمل کرتا رہے، ایسا کرے گا تو زندگی کامیاب ہے. اگر شریعت کو چھوڑ کر اپنے نفس کے حکموں پر عمل کرے گا، نفس کہے یہ کام کر لے، غیبت کر لے، وہ غیبت کر لے، نفس کہے غیر عورتوں کو دیکھ لو، وہ غیر عورتوں کو دیکھنا شروع کر دے، نفس کوئی اور برا کام کہے وہ نفس کے پیچھے لگ جائے، پھر وہ ناکام ہے. نفس کا نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کا اتباع کرنا ہے. نفس کے پیچھے لگے گا تو محروم رہے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے پیچھے لگے گا تو کامیاب ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم معلوم کرے اور ان پر عمل کرے، معلوم کرے اور ان پر عمل کرے. معلوم کیے بغیر بھی کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے پہلے علم پڑھے پھر عمل کرے، پہلے علم پڑھے پھر عمل کرے. علم خواہ عربی میں پڑھ لے، خواہ اردو میں پڑھ لے، ضروری مسائل اردو میں بھی مل جاتے ہیں. اس لیے اگر عربی کے لیے 8 سال نہ نکال سکے، 8 سال لگتے ہیں عربی میں علوم پڑھنے میں، اگر عربی میں 8 سال پڑھنے کے لیے وقت نہ نکال سکے تو کم از کم اردو ہی میں پڑھ لے، اردو میں ضروری مسائل پڑھ لے، ان پر عمل کرتا چلا جائے، پھر بھی نجات ہو سکتی ہے، پھر بھی کامیابی ہو سکتی ہے. لیکن اسی دھن میں لگا رہے، اسی دھن میں لگا رہے، آزاد نہ ہو جائے، آزاد نہ ہو جائے، نفس کے پیچھے نہ لگ جائے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے پیچھے لگے. جو فرض کر دیے ہیں ان کو بھی پورا کرے، اور فرضوں کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ نفلی عبادت بھی جیب میں لے کر جائے، جیب میں لے کر جائے، کیونکہ فرضوں کی کمی کو نفلی عبادت سے پورا کر دیا جائے، اور اگر نفلی عبادت نہیں ہوگی فرضوں میں بھی کمی ہوگی تو پھر فرض پورے کیسے ہوں گے، کمزوری رہ جائے گی، اور کمزوری کا علاج وہاں بڑا سخت ہے، کمزوری کا علاج دوزخ ہے، کمزوری کا علاج اجود صاحب دوزخ ہے، وہ سخت ہسپتال ہے. ہے تو ہسپتال لیکن بڑا سخت ہے، وہاں بڑی سختی سے علاج ہوتا ہے. بہتر ہے کہ دنیا ہی میں آسانی سے اپنا علاج کر لے تاکہ جنت میں رہنے کے قابل ہو جائے. اگر یوں ہی سب کو جنت میں داخل کر دیا جائے جیسے دنیا میں ہیں، تو جیسے دنیا میں مسلمان آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں تو جنت میں لڑیں جھگڑیں گے تو جنت و دوزخ بن جائے گی. جہاں لڑائی جھگڑے ہوں گے وہ جنت کہاں رہے گی، وہ تو دوزخ بن جائے گی. اس لیے اپنے آپ کو ٹھیک کرے، جنت میں رہنے کے قابل بنائے تاکہ اللہ تعالی دوزخ میں ڈالے بغیر جنت میں داخل کر دے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وبارك وسلم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. جس لڑکی سے نکاح اس کا نام کیا ہے؟ عاصمہ رضاق. عاصمہ رضاق. والد کا نام رضاق؟ عبدالرضاق. مرحوم. اچھا مہر کتنا؟ شریعت کے مطابق تو 500-600 بھی ہو سکتا ہے، 10,000 بھی ہو سکتا ہے. 10,000 چلو 10,000 دے لیں گے. ہاں دے ہی نہ سکے تو پھر بیچارہ. تو عبدالرزاق صاحب کی بیٹی آسیہ عاصمہ کا نکاح میں نے آپ کے ساتھ کیا. 10,000 مہر کے معاوضے میں. آپ زور سے کہیے میں نے اپنے لیے قبول کیا. زور سے میں نے اپنے لیے قبول کیا. یہ دوسرا بھی ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. جس سے نکاح کر رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ سمیہ حمید. سمیہ. اوئے ہوئے ہوئے. سمیہ. اور والد کا عبدالحمید. مہر 5,000. آپ نے اچھا کیا 5,000. تو عبدالرزاق والد عبدالحمید. عبدالحمید صاحب کی بیٹی سمیہ کا نکاح میں نے آپ کے ساتھ کیا. میں نے قبول کیا ابھی پہلے ہی. بھائی بس بڑے تیز ہیں آپ. بھائی بس 5,000 روپے مہر. اب آپ کہیے میں نے اپنے لیے قبول کیا. میں نے اپنے لیے قبول کیا. چلو یہ بھی ہو. اور بھی ہے تیسرا. جس سے نکاح کرنا ہے اس کا نام کیا ہے؟ نبی امین. نبی امین. نبی نبی تو نبی تو ہو ہی نہیں سکتی. نبیلا تو نہیں. نبی ہا. یوں کہو کہ نبی ہا. آپ تو نبیہ کہہ رہے ہیں. نبی ہا. نبی ہا. نبی ہا. نبی ہا. اور اس کے والد کا نام؟ محمد امین. محمد امین. اور مہر کتنا؟ 50,000 دے لیں گے. نبی ہے امین. جو بیٹی ہے کس کی؟ محمد امین صاحب کی. اس کا نکاح میں نے آپ کے ساتھ کیا, سفید کپڑوں والے کے ساتھ. بائیوز 50,000 مہر. آپ کے یہ میں نے اپنے لیے قبول کیا, زور سے, میں نے اپنے لیے قبول کیا. ہاں, دعا کریں اللہ تعالیٰ تینوں نکاحوں میں برکت ڈالیں. برحمتک یا ارحم الراحمین.